سپرلی دی پا مستی کلال او کلاوی تکڑی خپلی رنگونا دی تعبی کلال تمناوی تکڑی خپلی سپرلی دی پا مستی کلال او کلاوی تکڑی خپلی رنگونا دی تعبی کلال تمناوی تکڑی خپلی دستر گو غر نظر مسپیل نئی دستال حسن دستر گو غر نظر مسپیل نئی دستال حسن نیوالی مو پل پوکی دعاوی دکڑی خپلی نیوالی مو پل پوکی دعاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی سپرلی دی پا مستکڑا لاؤ کلاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی طالب مجاہد دا اولس لستڑیو ہلو طالب مجاہد دا اولس لستڑیو ہلو قربان چی ورن تیش وینو بریاوی دکڑی خپلی قربان چی ورن تیش وینو بریاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی سپرلی دی پا مستکڑا او کلاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی دمین او دا حسن دا اخلاق نومنی دمینی او دا حسن دا اخلاق نومنی غازی یارا دا هر منبر ویناوی دکڑی خپلی غازی یارا دا هر منبر ویناوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی سپرلی دی پا مستکڑا او کلاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی سا خیال کوا داستا لباس نمدور پایتا اخلی سا خیال کوا داستا لباس نمدور پایتا اخلی در شل دی دیچ پیچالای او مسکاوی دکنی خپلی در شل دی دیچ پیچالای او مسکاوی دکنی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی سپرلی دی پا مستکڑا او کلاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی بهر دا قربانی دی و منزل تنو رسیگی بهر دا قربانی دی و منزل تنو رسیگی پوهی غم نور دا جوان لاکی رناوی دکڑی خپلی پوهی غم نور دا جوان لاکی رناوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی سپرلی دی پا مستکڑا او کلاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی کامران چین لیتا یا انظر دا امن راور کامران چین لیتا یا انظر دا امن راور چلگا یا اماراتا استغناوی دکڑی خپلی زلگا یا اماراتا استغناوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی سپرلی دی پا مستکڑا او کلاوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی رنگو لا دی تعبیق لتمناوی دکڑی خپلی رنگو لا دی